bu face. Cu nopping, cu techi, mul mannan, mul gochi. Cum tonki, nan taxis, ju hoke, am faci. Tu mă singache, hanlan nam dulciorum, caca ciogu matarica, caca cajima, sub che uso ciorum, mona wihan goia. Aji cu jamaru, kechi, cu jiban nam no test me, nan bubu disipone. To go like